Արեք, առաջին անգամ չէ, որ Արցախում եք, եւ առաջին անգամ չէ, որ երիտասարդների հետ աշխատելու համար եք եկել։ Այս ծրագրի իմաստը, էությունը ո՞րն է։ Ըստ էության, սա տարբերվող ծրագիր է, եւ նախկինում, երբ որ գալիս եք, այլ ծրագրերի համար էի գալիս։ Բավականին տարբերվում է, որովհետեւ նախկինում մենք եկել ենք մեկ անգամյա դասընթացների համար, այսինքն գալիս էինք, այդ դասընթացի ժամանակ ինչ կստացվեր, չստացվեր։ Այս անգամ մենք ձեր երիտասարդության հարցերով նախարարության հետ երկարաժամկետ process ենք նախաձեռնում։ Ուզում ենք մի կես տարի անց ուսուցողական process ունենի, որի արդյունքում երիտասարդները, երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունները, համայնքային խմբերը ձեր տարբեր մարզերից հնարավորություն կունենան սովորելու, թե ինչպես ստեղծել մի բան, որ կոչվում է սոցիալական ձեռնարկություն։ Ինչ է նշանակում սոցիալական ձեռնարկություն։ Դա, եթե մենք տեսնում ենք որոշակի սոցիալական խնդիրներ մեր համայնքում, մենք ոչ թե դրամաշնոր ենք ստանում, որ այդ խնդիրը լուծենք ու զեկույցը տանք ու վերջացնի պատմությունը, այլ հիմնադրում ենք որոշակի գործող բիզնես, որ ինքը լուծում է այդ խնդիրները, եւ ավելին, ոչ միայն այդ բիզնեսը լուծում է այդ խնդիրը, այլ ինքը շահույթ է առաջացնում, որ այդ շահույթը եւս օգտագործվում է համայնքային խնդիրների լուծման համար։ Քանի որ դա բավականին ինովացիոն հետաքրքիր մոտեցում է, ու նաև քանի որ գիտենք, որ թե Հայաստանում, թե Արցախում մեր համայնքները բավականին խնդիրներ ունեն լուծելու, ու միշտ չի, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետությունը կամ միջազգային կառույցները հնարավորություն են դա անելու, մեր կազմակերպության համար շատ հետաքրքիր է այս մոդելը, որ հնարավորություն տալիս կայուն կերպով ստեղծել ձեր միջոցները ձեր համայնքի խնդիրները լուծելու համար։ Դրա համար մենք պատրաստ ենք ձեր նախարարության աջակցել այդ ուսուցողական process-ը կազմակերպելու համար, իսկ այս անգամ մեր այցելության իմաստը հենց այն է, որ տարբեր տեղերում բուհերում հասարակական կազմակերպությունների հետ, պետական կառույցների, այսինքն ձեր մարզերի ներկայացուցիչների ներկայացնենք, որ այսի process-ը նախաձեռնվում, ու տեսնենք, կան արդյոք բավականաչափ քանակով հետաքրված մարդիկ, որ կուզենան այդ process-ին մասնակցեն, այսինքն եթե լինեն 30 հոգի մարդ Արցախում, ովքեր ուզում են այս հարցին նվիրեն հենց կյանքից 1.5 տարի, մենք էլ պատրաստ կնենք մեր կյանքից եւս 1.5 տարի նվիրել այդ գործին։ Սորաբար մենք հաճախ ենք լսում քաղաքական մարտահրավերներ, հոգևոր մարտահրավերներ, տնտեսական մարտահրավերներ, մշակութային մարտահրավերներ, մի տեսակ մեր ականջի համար անսովոր է սոցիալական մարտահրավերներ, չնայած ըստ էության ամենատարածված մարտահրավերի ձևը հենց սոցիալական մարտահրավերն է։ Ինչ ենք հասկանում սոցիալական մարտահրավեր ասելով, այսինքն սա ենթադրում է ոչ թե երկու երկրի միջև ինչ-որ հակամարտություն կամ աշխարհի երկրների միջև, դա կարող է լինել ըստ էության նաև մի երկրում, մի շրջանում, մի համայնքում, այո։ Ըստ էության, այն ինչ որ դուք նշեցիք, այդ բոլորը ես կտեղով նույն սոցիալական մարտահրավերին տակ, հասարակական, հա, այսինքն հասարակության խմբերը կամ հասարակությունը ինքնին ամբողջությամբ կամ դրա ենթախմբերը ինչ-որ խնդիրներ ունեն։ Դրա մեջ կարող է մտնել թե մշակութային խնդիրները, թե սոցիալական տնտեսական խնդիրները, թե որոշակի շփման խնդիրներ, թե ասենք նույն կոնֆլիկտի խնդիրներ։ Օրինակ, վերջերս ես հենց դասընթացի վարում Բալկանյան երկրների համար, որտեղ որ հիմնական նպատակը դասընթացի այն էր, թե ինչպես կարելի է օգտագործել սոցիալական ձեռնարկատիրությունը որպես հակամարտության լուծման գործիք։ Իմ համար զարմանալի է, որ ինձ հրավիրեցին, ասացի այդ անհնար բան, այսինքն ես չեք ասում, ոնց կարաս օգտագործել սոցիալական ձեռնարկատիրությունը կոնֆլիկտների լուծման համար։ Բայց հետո ասացի, հետաքրքիր մարտահրավեր, արի գնամ փորձեմ անեմ։ Ու պարզվեց շատ հետաքրական դասընթաց ստացվեց, թե ոնց կարելի է տնտեսական գործիքները սոցիալական ձեռնարկատիրությունը օգտագործել հակամարտությունների երկարաժամկետ լուծման, ինչպես գիտեք, Բալկաններում էլ բավականին անբարենպաստ վիճակը այնտեղ գտնվում կոնֆլիկտների հետ կապված, ու համապատասխանաբար իրենց համար դա այսօրվա խնդիր էր, այսինքն կարող է տենց շատ վառվող կոնֆլիկտներ չունեն, բայց բավականին ծանր պատմություն իրենք ունեն կոնֆլիկտների, ու դասընթացը նույնիսկ, ուզում ասեմ, այդ կարգի խնդիրների համար կարելի է այս գործիքը օգտագործել։ Ուսումնասիրել եք տարածքը, որովհետև ամեն մի տարածք ենթադրում է իր խնդիրները, իր մարտահրավերները հաղթահարելու միջոցները, եւ արդյոք Արցախում հնարավոր է իրականացնել ձեր ծրագիրը, չէ՞, որ յուրաքանչյուր մեկը, ով լծվում է մի գործիով, մի գործ է ձեռնարկում, հաստատ մտավախություն ունի, նույնիսկ եթե կամ բավարար պայմաններն ու հիմքերը։ Շատ լավ հարց է իրականում, իհարկե անշուշտ դարել ենք, ուսումնասիրենք նախ միջազգային փորձը, որովհետև ասենք, եթե աֆրիկական ինչ-որ գյուղում կարող է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը աշխատի, եթե Հնդկաստանի Ռաջաստանի համայնքում անապատներում սոցիալական ձեռնարկատիրություն կարող աշխատի, եթե Լոնդոնի կենտրոնում սոցիալական ձեռնարկատիրություն կարող աշխատի, եթե Նյու Յորքի ծայրամասերում սոցիալական ձեռնարկատիրություն կարող աշխատի, ենթադրում եմ, որ թե Հայաստանում, թե Արցախում ինչ որ ձևով այդ մոդելը հաստատ կարող է աշխատել։ Ավելին ասեմ, բոլոր միջազգային կառույցների օրակարգում բավականին բարձր կետով դա դրված է, որովհետև ցույց է տալիս, որ ունիվերսալ գործիք է, որ ամենատարբեր համայնքներ ամենատարբեր ձևերով կարող է աշխատել։ Եվ ավելին, երրորդը, մենք մեր պրակտիկայով, մեր նախորդ պրոյեկտի Եվրոմեդիցիան կոմից աջակցված, երբ որ իրականացնում ենք, մենք համոզվեցինք, որ հենց մեր Հայաստանի ոչ Երևանից, Երևանը ի սկզբանե դուրս ենք անել ցուցակից, մարզերից վերցած համայնքային խմբեր եւ հասարակական կազմակերպությունները 27, ասելով որոշակի 1 տարվա ուսուցողական պրոցես, վերջում կարողացան հիմնադրել իրենց սոցիալական ձեռնարկությունը։ Հիմա ունենք մենակ մեր պրոյեկտով հիմնադրված 10 սոցիալական ձեռնարկություն, որոնք այսօր աշխատում են պրոյեկտի ավարտից հետո։ Եվ բացի դրանից կան նաեւ նախորդ մեզանից առաջ եղած պրոյեկտներ, ավելի հիմնադրված, բավականին լավ էկո համակարգ կա հիմա Հայաստանում։ Ենթադրում եմ, որ եթե ասենք Սյունիքում կարողանում ամի բան աշխատի, դժվար էլի ասենք։ Այնքան տարբեր լինի Արցախի իրավիճակը, որ ասենք այստեղ աշխատում, այնտեղ չի աշխատում, այսինքն 200 մետր գնաց իրտեղից աշխատեց, այնտեղ չաշխատեց։ Օրինակ, ինչ բիզնես ծրագրերի առաջարկում ձեր մոդելը եւ այդ 10 ծրագրերը մոտորապես ինչի վրա են հենվել, ինչ առաջընթաց են գրանցել, այսինքն դուք օրինակ բերեցիք ջրատարեր, ուցե դպրոցին վերաբերող ծրագիր է տա ակումբին, երիտասարդական կենտրոնին որևէ։ Որը մենք միտումնավոր, այդ 27-ից երբ որ ընտրում ենք 10-ին, որ պիտի ֆինանսավորենք ստեղծման համար, միտումնավոր ընտրեցինք ամենատարբեր գաղափարներ ֆինանսավորեցինք, որ ասենք հանգած նաեւ չլինի, որ մարդկացորդ տպավորություն ստացու, մենակ հաշմանդամների խնդիրների համար աշխատում, մենակ գյուղատնտեսությունը աշխատում, մենակ IT-ում աշխատում։ Դրա համար մեր 10 գաղափարն է, եթե դուք նայեք, կտեսնեք, որ այնտեղ կա 3D մոդելավորման դասընթացներ նոյեմբերյանի գյուղերում, կա ասենք crowdfunding-ային ծրագիր Տավուշի բարիկները Երևանի ռեստորաններին կապելու համար, կա հաշմանդամների աշխատանքով աշխատող քաղցրավենիքի արտադրամաս, կա պլաստիկի վերամշակման էկոլոգիական ուժակի խնդրին լուծող կազմը, այսինքն ինչ տեսակի ասես, փորձել ենք բազմազան բաներ վերցնել, որ ցույց տանք, որ շատ-շատ տարբեր ոլորտներում այս գործիքը կարող է աշխատել։ Մի բան էլ ասեմ, որ շատ կարևոր է, միգուցե, ու միգուցե որնա, մենք 10-ը հիմնադրել ենք, այդ 10-ից կարող է 4-ը չեն աշխատել։ Ոչ, մի տարի հետո սուբյեկտիվ պատճառներով։ Չէ, շատ օբյեկտիվ պատճառներով։ Կա ստատիստիկա միջազգային բիզնես ստարտափներ, հա, այսինքն երբ որ բիզնես են հիմնադրում, 90% բիզնես ստարտափները չեն աշխատում։ Ինչը համարում աշխատող, երբ որ 3 տարի ֆինանսավորման ավարտից հետո ինքը կարողանում է ստաբիլ, ասենք, որոշակի վիճակ ապահովել, կենթանի մնա ու որոշակի շահութաբերություն ապահովի, մենակ դրանից հետո են ասում, որ դա արդեն աշխատող է։ Դրա համար նույնիսկ այս 10-ը կարող է, ենթադրենք, ամենավատագույն սցենարում կարող 3 տարի հետո դրանից ոչ մեկը չլինի։ Չնայած ես կարող գնահատում եմ կանթատ մատեն շանս պրոյեկտը ավարտվել է Pulse-ի վրա, մենք համոզված ենք, որ 5-ից 6-ը, որ հաստատ շարունակելու աշխատելու բավականին աճողներ, որտեղ հիմիկվան ծերևում, այսինքն տենդենցիաները։ Մենք եթե ունենանք օրինակ 60% արդյունավետություն այդ մեր պրոցեսի, 4 հատը չորանան թափեն, չաշխատեն։ Մենք ոչ մի դեպրեսիա մեջ չենք ընկնի դրանից։ Եթե մենք 5 հատը գոնե 10-ից կարողանան 3 տարի հետո նորմալ աճող ցույց տալ, որ իրենք աշխատում են, մենք շատ գոք դրա տենդենցիան տեսնում ենք, այսինքն հիմա որ նայում ենք այս աշխատանքին, մենք տեսնում ենք, որ դա հնարավոր է ու կլինի։ Այսինքն դուք ճունեք արդեն իսկ կայացած ծրագիր, որը շահույթ է ապահովել, որը եկամուտ է ապահովել եւ ունեք արդեն։ Որ ասում եմ, այդ 5-ի վրա հույս ունենք պրինցիպը։ Հույս ունենք, բայց արդեն հույս ունենք, որ իրենք 3 տարի հետո կլինեն։ Այլ բան է արդեն արդյունքը տեսնել։ Եվ այն հույսը հիմնված է արդյունքի վրա, երբ որ տեսնում եմ արդյունքը, հույս ունեմ, որ 3 տարի հետո էլի կլինի այդ արդյունքը։ Տեսնում եմ իրենց թվերը, տեսնում եմ իրենց աշխատանքը, տեսնում եմ շահույթը, տեսնում եմ իրենց զարգացումը, հասկանում եմ, որ այդ մարդիկ ճիշտ ուղությամբ են գնում։ Այսինքն ուրիշտեղ պետք չէ փնտրել, դա մեր կենսապայմանները ապահովում են, մեր կենսամիջավայրը դա ապահովում է, բիզնես ծրագրերի հիմքը։ Այո, զարմանալի է, բայց Հայաստանում եւ Արցախում ստերեոտիպ կա, որ հա չի լինի տես բան, հանկարծ ասենք դու բիզնես հիմնադրեցի, մյուս օրը հարկայինը գալու է սկսելու քեզ խեղդել, այսինքն այդ իլյուզիաները պետք է վերանան, ժողովուրդ։ Այսինքն մի բան պարզ է, որ այսինքն իհարկե մենք ունենք մեր ամբողջ ոչ միայն Հայաստան մոլորակի վրա ունենք բավականին կոռուպցիոն մեխանիզմներ, հստակ խնդիրներ եւ այլն, բայց պետք է հասկանան նաեւ, որ դու որոշակի մակարդակի պետք է հասնես, մի քիչ հոտի կանգնես, ես իմեն չասեմ, նոր կարող է քեզ ինչ-որ բան է վերաբերվեն, կարող է չվերաբերեն ընդհանրապես։ Հայաստանում լիքը կազմակերպություններ կա, որ աշխատում են, մի վարկաներ խնդրեմ չեմ ունեմ, ոչ մի հարկային այդ, բայց իրենց գլխի մեջ բոբոները կան սաղի։ Առաջին խնդիրը, որ մենք ունենք մեր բիզնես միջավայրը, դա վախը, իրացիոնալ սարսափնա, ինչ որ բանը վերաբեր, որ իրականության հետ գրեթե ոչ մի կապ չունեն։ Չեմ ասում գրեթե, որտեղ ասում կան նեգատիվ լիքը բաներ, հարկային դաշտում էլ կան, կոռուպցիոն ռիսկեր էլ կան, էս էլ կա, այն էլ կա, հա, այս դաշտում։ Բախվել եք։ Բայց իհարկե, բայց նաև աշկիս առաջ են լիքը օրինակներ, կազմակերպություններ, օրինակե մար հարկայինի հետ կապված։ Կան կազմակերպություններ, որոնք որ աշխատում պրոֆեսիոնալ հաշվապահական ֆիրմանայի հետ։ Այսին վճարում են պրոֆեսիոնալ հաշվապահական ֆիրմաներին, իրենք իրենց հաշվապահություն վարում են ու իրենք հարկայինի հետ ունեն զրո շփում։ Ավելին, այդ հարկային կազմակերպությունը ասում է, որ հանգարց, եթե վաղակես դուգան քայացին, ես եմ դրատեր, այսին ես եմ մի բան սխալել։ Մինչև այդ դու որ չունես հարկայինի, դու այդ կազմակերպությունը նորմալ մարտավարի աշխատում են։ Բավական չգիտեն էլ իրենց հարկայինի տեղը։ Իրանց նորմալ գումար տալիս են հաշվապահական ֆիրմային, այդ պրոֆեսիոնալ ֆիրմա նորմալ ամեն ինչ կազմակերպում ոչ խնդիր չունեն։ Արեք ծ ծրագիրը սկսել եք դեկտեմբերից, արդեն քանիցս հանդիպել եք եւ ուզում եմ իմանալ պարզապես, թե ինչպես եք տպավորվել մեր երիտասարդներից։ Նրանք տարբեր համալսարանների ուսանողներ են, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ են, գուցե անհատ երիտասարդներ են, բայց մի բան երևի պարզ է, որ բոլորն էլ գրեթե ամփորձ են, գրեթե բիզնես ոլորտում։ Ոչ միայն բիզնես ոլորտում են ամփորձ, այլ ընդհանրապես ամփորձ են։ Այսինքն, որ ես նայում եմ այսօր այստեղի լսարանը, ես տեսնում եմ աննորմալ մեծ պոտենցիալ, այսինքն նայում եմ աչքերի մեջ, այսինքն այսքան մարդը, որ որոշեին, որ ասենք մի 5 տարի հետո երկրորդ թարգ են սարքելու Արցախի վրա, այդքանը որոշեին, իհարկե 100% անող են, բայց մյուս կողմից տեսնում եմ, ասում եմ, յուղը վրա են չօգտագործած ուղեղներ, այսինքն այդ մարդիկ շանս չունեն ու նորմալ ասենք ինչ-որ ֆորմատներ չկա, որ իրենց հնարավորություն տան ինչ-որ բաներ տեստավորեն, ինչ-որ բաներ նախաձեռնեն, ինչ-որ բաներ տեղից շարժեն, սովորելու իրենց ունակությունները զարգացնեն, այսինքն ասենք որ նայում ես պոտենցիալը այնտեղ է, բայց դրա ռեալիզացիան, դրա ակտուալիզացիան բավականին ցածր մակարդակ է։ Իդեպ ասենք այդ ոչ մի ձևը ունիկալ չի այս տարածաշրջանում։ Նույն բան ասենք տեսնում թե Հայաստանում մեր կազմակերպությունը աշխատում է նաև եվրոպական երկրների հետ, նախկի խորհրդային միության երկրների հետ, բոլոր տեղերում էլ այդ խնդիրը կա։ Այսինքն կա լուրջ պոտենցիալ երիտասարդության մոտ, բավականին ֆենոմենալ ունակություններ, որ իրենք կարող են հսկայական փոփոխության մասին, բայց ոչ մի գրեթե ասենք շարժ պրակտիկ իրականացման ոլորտում։ Ինչն է դրան խանգարում, բարդույթները։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է հասկանանք, որ շատ քիչ է լինում, որ ասենք ինչ որ նորմալ բույս, ասենք պոմիդոր, հա, որպես այդպեսին։ Մեկ էլ տես բան կարող է լինի, որ ասենք դուք մի օր զարթնակ գաուրնա ու տեսնեք ձեր հայաթում պոմիդոր աճել։ Մի 4-ը թու պոմիդոր աճել, դա հնարավոր է տես բան։ Անհնար է պրակտիկոյն, ինչի անհնար, որովհետև պոմիդոր ընդհանրապես սերմից հազվադեպ աճում, իր համար սերմերը հատուկ տեղ աճացնում են, պատրաստում են այդ սացիլները, սացիլները դուք պետք է բերեք, որոշակի ձեւ խնամեք, տնկեք։ Այսինքն հավանականություն պատահմամբ տես մի բան կլինի շատ քիչ է։ Այսինքն պետք է նեն որոշակի ծրագրեր, պետք է լինեն որոշակի ինստիտուցիոնալ մոտեցում, պետք է լինեն աջակցության սխեմաներ, պետք է լինի ուսուցում, որպեսզի այս ամենը տեղից շարժվի։ Սա էլի տեղից փոխվելն է դժվար։ Եթե որ տեղից փոխվեց, շատ քիչ էներգիա պետ, որ իրեն կարողանանք շարժվում պես բայ, բայց եթե որ ինքը կանգնած է, այդ տեղից փոխելու համար պետք է բավականին լուրջ ներդրում կատարել։ Իսկ դա նկատիչն ֆինանսականի դեպ։ Ասենք նոր նայում ենք ասենք այս ծրագիրը, նախարարություն ասենք որ ծախսելու են, ասենք չի ու մի հատ հայ գիտի, ես իմ գումարները ծախսելու։ Այսինքն դրա մասին չի խոսքը, խոսքը վերաբերվում է որ մարդիկ լուրջ մոտեցում ունենան ու ասեմ, որ ես պատրաստ եմ իմ կյանքի տանկաժեք ժամանակից 3 տարի ծախսել այս ոլորտը ոտի կանգնասելու համար, որովհետև ոչ մի ստրատեգիական ոլորտ անհնար է, այսինքն ասես մի հատ ճտ մի բան անել ու այդ ամեն ինչը եղավ։ Այդ շատ տարածված թյուրիմատությունը, մարդիկ մտածում են որ կարող են ամբողջ կյանքը իրենց կյանքը վարի տան, հետո գնան բժիշկի մոտ ու բժիշկը մի հատ կախարդական դեղ կտա, իրանք երկու օր կխմեն ու ամեն ինչ լավ կլինի, դες մը չի լինում։ Ինչպես պատրաստել մեր երեխաների նախաձեռնողականության, սեփական ուժերի հանդեպ ինքնավստահության առաջին քայլի, պարզապես որ ամենաերկար ճանապարհն է, կամ առաջին քայլից է սկսում մեր երեխաները, որպես առաջին քայլ փորձեն ընդգրկվել ձեր դասախոսություններին, ձեր սեմինարներին։ Կարծում եմ դուք գոնե վստահեցնում եք, որ ձախողում չի լինի, այդ ծրագրերը հիմնականում չեն դատապարտվում ձախողում։ Ես չեմ վստահեցնում ձախողում չի լինի, ավելին նախ-նախոր բուհում, երբ որ ասում եի, մենք ասում եի, որ դու պետք է հասկանաք, որ ձախողում վատ բան չի, այսինքն մենք սարսափում են ձախողումներից, այ ոչի բան չանեմ, ոչ ձախողեմ, այտես չի լինում, այսինքն մարդիկ սովորում են իրենց ձախողումների միջոցով։ Այո, օրինակ բանի սիլիկոնային հովտում Ամերիկայի, եթե ինչ-որ մեկը բանկրոտ է գնացրել ֆիրման ու երկրորդ ֆիրման է հիմնադրել, այդ մարդու ռեյտինգը կտրուկ կերպ բարձանում է, այսինքն ինքը այդ կատաստրոֆայից հետո փորձառուց երկրորդ անգամ ոտի է գնում, եթե հանկարծ երկրորդն է վարի տալիս, երրորդ անգամ է հիմնադրել, ավելի է բարձանում իր ռեյտինգը, այսինքն ավելի շատ փորձ ունի ու ելի եւս մեկ անգամ ապահովեց, որ իրեն ոչի բան չի կոտրելու, ինքը պատրաստելու առաջ շարժվել։ Մեր մոտ հակառակը, մեր մոտ փախարակում են հանկարծ, վայ, դու ով ես, դու ի՞նչ բիզնեսանող ես, այն մի հատ ուժ բան է իր, բուդկա էր հիմնադրել եւ այդ բուդկատ վարի գնաց չկայացար, հետո ի՞նչ, այդ նշանակում ինչով կյանքից վերջ ես, չեմ կարանում, կամ մարդը բուդկա է հիմնադրում չի աշխատում, հետո համակարգչային ֆիրմա է հիմնադրում շատ լավ աշխատում, կամ այդ համակարգչային ֆիրման շատ լավ աշխատում է, ծախում է, սկսում է դիզայնի եւ մոդայի հարցերով զբաղվել ու ավելի լավ աշխատում, այսինքն այդ պետք է մենք կարողանք այդ փոխել, հա, մարդկանց մոտ այդ վախը, սարսափը, պարտվելուց, ձախողվելուց եւ այլն վերելու։ Շատ լավ, ձախողվեք, 100 անգամ ձախողվեք։ Ինչ ա եղել։ Ես օրինակ նայում եմ իմ հետագիծը NGO սեկտորում։ Ձախողումներ եմ տեսնում։ Էս փորձեցի, արեցի, չեղավ։ Էս փորձեցի, եղավ, հետո նես մուտացիան էի ենթարկվեց, որ ավելովա չլներ։ Ես որ հետ նայեմ, նես չի որ ես միակ։ Դուք համառության շնորհիվ արդյունքի հասակ։ Ես գիտեմ, որ ես ճիշտ բան եմ անում։ Ես գիտեմ, որ ես ճիշտ բան եմ անում ու դրանից ենկոմ ես էլ ոչի բան չեմ տեսնում։ Այսինքն ես ուրիշ բան չեմ կարող անել։ Ինչ անեմ, ես եթե տեսնեմ, որ ճիշտ է սա, ուրիշ ինչ կարամ անեմ։ Արե, գիտեք, մեր երեխաներին նախադպրոցական հասակից սկսած, դուք ձեր աղջիկա օրինակը բերեցիք, որ նրան վերցնելու համար գնացել էիք մանկապարտեզ, տեսել եք, որ ամբողջ խումբը պարզապես լուր նստած է եւ ոչ մի բան չի անում։ Դպրոցներում էլ նույն վիճակն է, երեխաներին սովորեցնում են լռել, շատ չխոսել, անընդհատ դաս սովորել, բայց որևէ ծրագիր, որևէ ուսումնական առարկա չունենք, որը երեխաներին կսովորեցնի նաեւ բիզնեսի օրենքները։ Այսինքն, չգիտեմ, գուցե ընթերցել եք ամերիկյան մի հեղինակ կա, Լաերտ Կիոսակի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, եւ նա ունի մի գիրք, Հարուստ հայրիկ եւ Աղքատ հայրիկ, որտեղ սկզբից մինչեւ վերջ խոսվում է բիզնես ծրագրերի մասին։ Այսինքն, Հարուստ հայրիկը իր որդուն սովորեցնում է, որ պետք է համարձակ լինել, առաջ նայել, Աղքատ հայրիկը, որ մտաուրական է, կիրթ է, սովորեցնում է, որ պետք է խելոք լինել եւ աշխատավարձով ապրել, եւ ստացում է, որ աշխատավարձով ապրող երիտասարդը դառնում է աշխատավարձի։ Հարուստ հայրիկի որդին անվախորեն ծրագրեր է մշակում եւ բիզնես ոլորտում մենի ժխտումն եմ ինձ ներկայացնում, որովհետև իմ երկու ծնողներն էլ այդ աշխատավարձով ապրող, ասենք մամաս, ասենք մանկավարժեր, պապաս գիտնականներ, երկուսն էլ աշխատում էին ինձ աշխատավարձով, բարեբախտաբար կարողանում էր արժանապատիվ կյանք ապահովել, շնորհակալ եմ իրենց համար, բայց ես ատես չեմ անում։ Այսինքն հիմա իմ օրինակը ցույց է տալիս, որ այդ դիագնոզ չի, եթե քո ծնողները այդպիսին են, հեշտ պարտադիր չէ, դու այդպիսին լինես։ Պարզապես, եթե դու ընկնես միջավայր, որ աջակցող է նախաձեռնողականության համար, ինչ որ ծրագրային մոտեցումների դրական բարեփոխումն դու սկսում ես արդեն հարմարվել դրան, անկախ են այն, որ ընտանական բազան ինչպեսին է։ Հայաստանում կան բազմաթիվ օրինակներ, դպրոցներում ձեռնարկատիրական ծրագրեր։ Եթե ուսումնասիրեք, ինքներդ կգտնեք Ջինիշան հիմնադրամներ անում, կարծեմ World Vision-ում մի քանի ծրագրեր դպրոցներում ձեռնարկատիրական ունակությունների որոշակի ծրագրերն են։ Ու շատ-շատ լավ արդյունքներ ստան։ Մեր երեխեքը սովորում են փոքր գումարով անել ձեռնարկատիրություն։ Օրինակ ծրագիր կա, որ ասենք 200 եվրոյով ինչ որ խումբ են կազմում ձեռնարկատիրական, որ այդ 200 եվրոյով դի ֆիրմա գրանցեն, օֆիցիալ, ռեալ, ռեալ ֆիրմա գրանցեն, ռեալ բիզնես դնեին, ռեալ շահույթ անեին ու հետո ռեալ փագեին, օֆիցիալ փագեին այդ բիզնեսը ու բրցաներ ծրագիրը։ Ու մարդիկ շատ լավ արդյունքներ են ասում։ Դուք ստեղծեցիք ձեր բիզնեսը եւ արդյոք դրա արդյունքում որևէ մեկին կարողացաք օգնել մեկ այլ ծրագրի, մեկ այլ անհատի, մեկ այլ կազմակերպության։ Մեր ամբողջ գործունեությունը ուղղված է ֆինանսաս, մեկ այլ կազմակերպության, մեկ այլ համայնքների օգնության։ Անկախ են, դա հասարակական պրոյեկտներ են, դրամաշնորհներ, թե բիզնեսի ինիցիատիվաներ, որ մենք կանում ենք, բոլորի իմաստը է դա, ես ուրիշ իմաստ չունեմ իմ կյանքում, դրա համար էլ այսօր ստեղ նստած եմ, այսքան կիլոմետր եկել եմ, որպեսզի ստեղ այդ նույն բանը անենք։ Մարդու համար կարևոր է փողը, թե կարևոր է պարզապես լինել արդար, լինել հաջողակ։ Գումարը մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքում, եւ եթե մարդը բիզնես չի դրել, եկամուտներ չունի, նրա հանդեպ կարելի է փոխել վերաբերմունքը։ Նախ պետք է հասկանանք փողը ինչ է։ Այսինքն փողը պարզապես մատերիալիզացված էներգիա է, դա ինչ որ բան է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս գնել ինչ որ ուրիշ բան, չէ՞։ Եթե մարդը փող չունի, կարելի է կանխակալ վերաբերմունքով, նրա հանդեպ վերաբերմունք ձևավորել, նրա հանդեպ վերաբերմունք ցուցադրել, որից կարող է ընկճվել, իրեն վատ զգալ։ Ես անձամբ մարդկանց դատում եմ իրենց բարոյական կերպարով։ Իմ համար կարևորը մարդու բարոյական կերպարը։ Իհարկե, բնականաբար կան մարդիկ, որոնք ունեն շատ լավ բարոյական կերպար, բայց գրեթե ունակություններ չունեն այս մեր կենսահամակարգում իրենց գործունեությունը պահպանելու։ Դա եւս պրոբլեմատիկա։ Այսինքն իմ կարծիքով առաջնայնությունը ընդունելով սիրո, բարոյականության, կարեկցանքի եւ այլն եւ այլն, երկրորդ պլանում այդ մարդը պետք է իվիճակի լինի իր հարցը լուծել։ Այսինքն եթե օրինակ բան սուֆիական դպրոցներում երբեք չեն ընդունում աշակերտային մարդուն, ով որ իր կենսական խնդիրները չի կարողանում լուծի։ Ինչի՞։ Ասում են, որ հոգեվոր դաշտի խնդիրները բարդ խնդիրներ են։ Եթե դու մի հատ ինչ-որ ապուշ խնդիր, ոնց որ քո հացի վաստակելը չես կարող լուծել, ոչ ինչ գործ ունես, գազ բավես հոգևոր այս բարդագույն խնդիրներով։ Մի հատ գնա այն մի դասարանի դարձել լուծի, հետո գգաս այն մյուս դասարանի հարցերով էս զբաղվես։ Ես ովևէ ձևի չեմ ուզում նսեմ ասեմ այն մարդկանց, ես լիքը մարդիկ գիտեմ ի դեպ, որ ասենք միտումնավոր, իրենք ասենք բավականին բարձր հոգևոր զարգացության մակարդակի վրա են գտնում, բայց միտումնավոր մի կողմ են թողում իրենց ֆիզիկական խնդիրները, ես զբաղվում եմ միայն դրանով, դա իրենց գիտակցական որոշում է, ես շատ հարգում եմ այդ մոտեցումը, որևէ ձևի այդ մարդկանց նկատում ոչ մեկը վատ բան չի ասի, որտեղ դա իրենք կարող են անել, դա իրենց կամային որոշումն է, որ իրենք երկրորդ պլան են թողում, ճկնելն է, հա, որպես այդպեսին։ Ճկնավորական վիճակի մեջ չեմ ընդունում, որ զբաղվում են միայն դրանով, վերջացավ։ Այդ մարդկանց պետք է շատ մեծ հարգանքի զգացում ունենա, բայց այն մնացածն ովքեր հլա աշխարհի կյանքով են ապրում, պետք է միշտ հիշելով, որ հոգևորը մեր առաջնային պրիորիտետն է, պետք է հասկանան նաև, որ այդ հիմար խնդիրները, կո փոքր կենցաղային կարիքները ապահովել, դա պետք է լուծել ու ամոթը չլուծել իսկականից։ Այսօրվա երիտասարդը պետք է հասկանա, որ եթե ես չեմ կարողանում իմ բազային կարիքները բար, դա ամոթը։ Դու դա հեշտ բան է, պետք է դա անել։ Եվ ինչ եք սպասում Արցախցի երիտասարդներից, նրանք։ Նույն ինչ որ սպասում եմ Զանզիբարցի եւ մնացած երիտասարդներից, որ պետք է տեղից քայլ անեն ու լուծեն ոչ միայն իրենց խնդիրները, այլև սոցիալական ձեռնարկության միջոցով նպաստեն նաեւ իրենց համայնքային խնդիրների լուծմանը։